z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Oto słowo Pańskie. Święty Paweł po wielu sporach z Żydami, po wielu ich prześladowaniach, wreszcie stwierdził: dość, idę do pogan. I zaczął się bać. Zaczął się bać, bo wcześniej głosił w synagogach. Próbował przekonywać Żydów do tego, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Wyjaśniał im proroctwa dotyczące Jego. Lecz nie chcieli wierzyć. Paweł zaczyna się bać tego dzieła, które przed nim stoi. Ale zaraz przychodzi do niego Chrystus i mówi: dość, przestań się lękać. Nie bój się, ja w tym mieście, w Koryncie mam wiele ludzi. Ale Paweł tego jeszcze nie wie. Stoi przed tym trudnym zadaniem. Jeszcze nie widzi tych owoców. Nie widzi tego tłumu, tego wielkiego kościoła. Ale Chrystus już wie. I to jest niezmiernie pocieszające również dla nas. Niejednokrotnie stają przed nami takie zadania, których owoców na pewno nie widzimy, a to, co jest w naszym sercu, to obawa, jak sobie poradzę, czy sobie poradzę. Ale zapewnia mnie Chrystus o Jego asystencji, o Jego obecności, bo On wie lepiej, On wyprzedza mnie o jeden krok do przodu, a może nawet więcej. Niech wasze serca napełnią się radością z tego, że Bóg wyprzedza nasze działanie. Wyprzedza to, czego my tak naprawdę się boimy, bo święty Paweł, kiedy poszedł do pogan, zaczyna głosić usprawiedliwienie przez łaskę, nie przez zbawienie, przez wypełnienie prawa Starego Przymierza, ale przez wiarę. To przewidział Chrystus, tego właśnie chciał Bóg, by zbawienie mogło objąć wszystkie narody. Więc mówię tobie dzisiaj: przestań się lękać. Bóg wyprzedza ciebie. Jest wcześniej tam, gdzie chce ciebie posłać.